wala alamul ghaiba. Trésoru yalla yi awma ci dara, waye serigne bi legi so demé mu defal la ki ne la, so demé da am nangam. Cheikh Al-Hajj Malik suñu serigne suñu mam neena serigne bi tok nan yow kay soma joxe fukk jundi ma jox la tour wo xamne soko sikere am ñaar am fanweri jundi neena ne ko bay te nga defal ko sa bop ma set neena la plupart ka la koy wax mbubam da fay rap dagat kon bok sunanullah allati lan tajida fiha tabdilan aw tahawulan aw taghayuran modi nit ku nek dafa wara jaar nit fam ko wara jaare suñu ñaari mam yoy dal xam xam ken rawulen ragal yalla ken jotulen ci waaw wolbeutikul aduna liñu am bokk ko ak jaamu yalla ken rawulen ci kon bok ndaw tay suñu bëgge yalla defal len sutura senegal kat yi fi xew crise biñu traverser legi su fekkone ne du diine ak ko wax mu ne yalla baxna baat bi tuti na way amna solo kon rew mi tak après election yi sudul won ñaanu mag ñu bax ñoñu le ak diine gu dekk ci xol yi la xew boron di dana fi xew la xew ci yenen society dana fi xew kon bok anarchie bobu biñu soy ba amul ñuko deug la yalla la xamulo yalla la mais yalla waccul def dara yalla lu mu def rek dafa am ay nit ñu mako jaarale walawla daf'u llahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard aw lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismu llahi katiran wa la yansuranna llahu man yansuru inna llaha la qawiyyun 'aziz yalla neena cepp gis daf ma sof motax ñi traverser aduna ñu di len taccu di len taccu ñu yëgëli mbag nañ ma ci bayyi xel ana sengor ana balès jagn ana ngalunu juuf ana guks kenn gisatul seen bammel waye mam serigne touba ba legi auto yaangi rang di dem touba da defé ne fexé la wala kessé li serigne cheikh tidiane ci di wax kessé mam cheikh al hadji malik auto yaangi fil di dem ba legi mam alhadji ablaye ñass ci kaw la ak fenen di dem nimsat di dem fune lolou xamulo mbiru yalla la te kat ki xex mag ñu bax ñoo ñu di xex serigne ci serigne cheikh neena bu len ci kenn nak jugal ma tok ndax principe bi nga gëm ideologie bi nga gëm bay xex ñoo ñu xamulo tariixa la pour yow tariixa moy doctrine rek façon do gëm te tariixa bi neewu ñu nga jaamu serigne bi astaghfirullah ci alquranul karim istaghfir rabbukum innahu kana ghaffaran yursil as-sama'a 'alaykum midrara la ilaha illa allah اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا ولا اله الا صلاة على النبي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيرفيس بو خامني يالا موكو جيك جوختي موكو جيك ديف ان الله وملائكته كون بوك يين سوغن كو ديفول دوما سات الله اكبر اسوكو ديفي كون ني خيخ طريقه دا نيو دوف ريك ناخ لا نيو تاخاو باي خيخ طريقه لا بور نيوم لي بون كاج موي جير الله جي مالك جاولي كوك يالا دو دغ gel mam serigne touba jawale ko ak yalla wala yonenti bi du deug waaw fanatisme bobu lañu bañ te koku kuko def da ngay nek ab dof bo xamne do construire da ngay détruire te lolou suñ ko topé dana dem ba yobbu rew mi ko xamne dañuy rayanté ci suñu biir dana may doli ane yenen force ak yenen idéologie yi nga xamne ñu ngi combattre l'islam amna ño xamne seen bëgg tay te mi ngi dox ci rew mi modi xex tariqa yi modi xex touba modi xex tiwawan modi xex njaatan modi xex ñassen modi xex fu mu meuna do amna ño xamne lolu moy sen méthode moy sen système te kat ñun ñep ño bokk la ilaha illallah kon kañ nañ jema set naka lañuy defé dialogue naka lañuy waxtane bu jugo am système am méthode bo xamne ñun ñep ño ci and diko liggéey suñu rew battu l'islam jox église bi kat du affaireu intolérance religieuse do affaireu bañeneen diiné mais catholique ñom ñi ngi liggéey bu jëk ñu ngi yamone ci mbour petite côte lañu yamone ak ndar ak yoy mais légui catholique ñu nga ci bir malem odar ñu nga ci bir saloum ñu nga ci bir foute pour xex déstabiliser l'islam amna ben barégul mais amna ben doomu julit yo xamné ñu ngi leen di nax bañuy tuddé sen doom ay Jean ak ay Paul Ka ak Jean Diop bon su lolou weso américain yi ñew fi corps de la paix di ay américain yu wex tal yeena ngi leen gis ñu tess ci dëkk bi sol ay cër di debbu di root ñu naan leen Margaret Kan ak Margaret Jaxate waw wala Heizo seen façon tour américain yoy wala Bubzi si wala Bubzi Kan wala ndaw ñu ñew di root di ki naan Sénégal di wax Sénégal ndax Amérique lañ leen di jàngal ñi gem Casamance Mandeng lañu jang ak Diola ak yeneen lang dialect ñi jëm wolof ci wolof yi, su dee waalo waalo dañu leen di jàngal waxinu waalo waalo, su dee libu waxinu libu libu, ñu sol nag seen mbubu ñu ne leen dem leen nag Sénégal. Ndax métissage culturel bi ngeen déggoon président Senghor di ko wax fu mu toll, métissage culturel boobu ci façon yi la. Waaw, nañ intégré wu ci seen biir, mais nag bu ñu wax affaire diine nañ préparer terrain bi ba nga xam ne ku ci nekk da ngay gis américain bi mu sol ndoket sër, ñu naan man ki sama gan la waay ci dal ñuy baax yu américain yi di la nax di la nax. Suñu leen ne dem leen ba ngeen mujj a nekk ay idéal ñu di leen roy, ngeen roccku ñu indi leen église bi ñoom, ñu def leen ay catholique. Loolu ngi dox, mais su fekkee ne nag loolu dafa am, ci sëriñ bi su toogee li muy wax moo di na ma taalibe yi fekk si na ma taalibe yi kii, mais cause bi doo ci wax dara. Soo wéetee tijaan du ci wax dara, soo wéetee mourid bi du ci wax dara, soo wéetee ku ci nekk rek naan mana, mais ñu bàyyi l'islam. Cheikh Alhaj Omar Fouti radiallahu taala an nee na woon man Cheikh Oumar de jaaxle na li kulli qatilin naaihatun yanoxnahu wa laysa li dinillahi fi lxayi naaixu ida kaana ma bilkafi diinun fa kaasidun wa in zida raaun bada maddin fa raabixu. Cheikh Omar Fouti nee na kii jaaxle moon may Omar Fouti, sama jaasi ji ma yëkkati. Waaw, saxal l'islam dindi fi affaire caaxaan, dindi fi xërëm, xeex naa ba wóor na ma ne maa ngi waaj a dajeeg sama borom. Waaye yëg naa ne rek ku ci nekk ka nga deele yaa ngi taxaw ci boppam di jooy wallu ngir ku ñëw fayul la ba mu des diine, diine ngi ne làcc ci ëpp Sénégal te kenn jooyalu ko. Ndax Cheikh Alhaj Omar nee na diine moo di diin deel yaa nuun, nee na diine moom mi ngi ne làcc kenn jooyalu ko. Waaye soo ci deel yaa nuun, soo ci boolee liif ak raa rek muy diinaar alal, alal moom yépp ngi xëy di ko wut. Xool leen léegi Sénégal, koo gis rek projet mu xaw neex ci xol, da ngay xëy rek gàddu say sàkk. Projet ba guddi nga ñëw tëdd nelaw ba kii doo tal sax julli fajar demaat ci bureau yi di yëgee ko wàcc, du sotti. Moo tax li ñu naan yitte yi du yitte yute yi la. Moo tax ONCAR ba ñu fi tasee ma ne ONCAR waaw dëgg la nit ñëpp onk nañu ba dee, bañ ko tasee ne sonar, ma ne du sonar, sonnaat. Waaw sonnaat, Sonatel ñu kii ko ne dañuy am ay chantier ñuy def pour yokk téléphone yi nangam ay marché milliard ñu séddaloo ko sàcc, ma ne du Sonatel, sonnatil. Waaw yow paysan bi sonnatil. Sonnatil du Sonatel, sonnatil. Su ko defee loolu li koy dindi moo di doomu kilifa yi di ko wax. Mais man Maodo si lii ma wax man contre ma gouvernement contre ma dara, waaye su fekkee ne ku ci nekk da nga ne duma wax li nga xam ne kii jaan yaa ngi koy def te awul yoon. Kilifa murid ji toll ci man jamono, ñu bokk jamono, mu ne duma wax li nga xam ne lenn tu murid da nga koy def te awul yoon. Li ma seet daal moo di addiye buñ ma jox. Gis nga ki nga xam ne nit ñi dañ ko yaakaar ngir yàlla xol yi la war a soxla, waaye warul soxla poche yi. Waaw, ndax xaalis bi dafay jeex te sëriñ wala ku ñu naan ma nga nale dara gënu ko diis. Koo xam ne soo ñëwee ci mbooloo mi ñu xàllal la yoon bi, jox la ñaari loxo làmb seen poche jox la, kuy def luñ la jox nga lekk ko daa lekk safara. Ndax koo xam ne soo génnee ñu ne kële sëtu suñ Touba la, ñu xàllangu ci suuf jox la po nga ne sëtu Alhaji Malick ñu def la, daa gis mag moo xam ne lam la jox la naroon lekk ji tey. Te kat mag moomu lay jox loolu moo la gën a ragal yàlla yow sëtu suñ Touba wala sëtu Alhaji Malick, la muy toog ci der di sikkar doo ko def, waxtu muy dem fajar di julli jàkk doo ko def, mais yàlla soob na rek nga jógee ci ñu baax. Te ku jógee ci baax su góorgóorlu rek baax, ku jógee ci ku baax su góorgóorlu tuuti rek baax. Wa kaana abuhuma salihan salaaxul aabaai yasri lil ahfaadi wal abna. Waaw, waaye li bon kañ moo di jógee ci ñu baax ba pare rek fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata wattabaau shahawaati fa sawfa yalqawna gayra. Yàlla dafa tudd Ibrahim, tudd Idris, tudd Yahya, tudd Zakaria, ne gaa ñu baax ñaangoog de, waaye cëm ñi leen ci remplacé. Waaw, ndax yow taalibe bi su fekkee dafa ñëw jibut yàlla ci yow te moo la gën a ragal yàlla, yow yaa ngi ba daañu ci biir xolu jigéen ñi. Waaw, waxtu julli su jotee da ngay feex lu toog ba mu neex la rek nga soog a këppal julli, te yow kii lay jox addiya gënuloo ko ndax dereet du gën deret. Waaw, yonent bi nee na xaw ma ban ët, xaw ma ban penc, waaye ba l'islam ñëwee askan jóge na fi, li mu xam moo di ku ragal yàlla inna akramakum inda allahi, waxul ñerteenukum wala laayeenukum wala tiwaawanukum wala tuubaakum, déedéet abqaakum. Inna akramakum inda allahi abqaakum. Su ko defee kon nañ jox yàlla suñu bopp, te nag mag ñu baax ñi ñu am ñu téyele la suñu fukk loxo. Sëñ Touba kat gàcce ngaalaama bind na bàyyi fi, jëf na ñu gis, woy na def na lu nekk bàyyi, ma nga ca aljanna yàlla di ko fay. Cheikh Al-Hajj Malik bind na bayyi fi def na bayyi fi wax nañu gis wax nañu deg def nañu gis ma nga ci aljana yalla diko fay legi ñun responsabilité bi ñun ñi la ñun ñi sante mbacke ñi sante fi ño wara joxe ay exemple ño wara donner exemple ci njub exemple ci bëgg yalla exemple ci deddu aduna du bañ liggéey waye mo din lu gor di bañ ko buñ la jënd ak chef buñ la jënd ak ay licence warga wala pomme de terre wala leneen lu mu mëna doon deug na citoyen nga ni ñepp du amé yitté ci gouvernement bi doxal ndax réew mi ñoko bok waye nak bu nang kenn jënd la ba nga xamné cause buñu bëgg ki rek ñu neela sëriñ bi jox la micro bi neela waxal nga wax ngay moné l'islam di jongalé té su bu mbi dogé rek yaay daanu su ko défé kon yalna yalla doli leer suñu wayjur yu bax yoyule kilifa yi diiné ci réew mi yalna len ci yalla yagal té kat kilifa manu la ñak so démé ci église bi ay kilifa nga fa so démé ci kat ci organisme bu mu mëna doon rek waaw ndé yu nga way Serigne Touba waaw mané nak bobu dañu nekk ci kër tabarakallah ñun famille diiné yépp di fa jang so démé ñatté ñu nga fa so démé mbacké ñu nga fa so demé ci wawone ñu nga fa ñepp nek teet yalla dogal am ben yo xamne deug na l'islam santul si l'islam santul tal l'islam santul mbacke santul sax ay dara ala lillahi dinu al khalis yalla leena diine su amé sante modi sel waye nak yalla dogal na rek yenen ci bi ñi andon ak ñom bari lañu xamulo upp na téméri jooni sahaba mais du ñepp lañu dégg ñañu dégg du ñepp yam dëgg rek lu waral Abou Bakar Omar Ousmane Aliou na xam Mus'ab ibn Umayr ngi fi ci ngandi la bok na xam Mu'ad ibn Jabal ngi fi ci ngandi la bok na xam Abu Musa al-Ash'ari mi ngi fi katabatul wahy Zayd ibn Thabit Muawiyah ibn Abi Sufyan ñoon ñep ñu ngi fi waye rek soop na yalla ñoña dal ñu seuf rek ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waye ndegam Abu Bakar Sadiq rek mom mo dé ci lalu lé waye Umar dañ ko bom dulli fajar lañu dem muy raf muy defar sappi ci madinatu munawwar yonenti bangi seut bi soga de yaramam sax seddegul ci bir bammel ni ñew jam ko ñetti jam ci bir bi mom Umar ibn al-Khattab mune ah say bi jamnam say bi jamnam ñu teye ko genné ko am keneen ku taxaw waaw ndax nak duñu jamu nit yalla lañu jamu te yalla momam waxtu bi ak Umar suñ ko jame keneen ak bismillah doxal jull def doxal len sen farata la Umar waxo la Abu Bakar waxon wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta aw qutil in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin Umar ibn al-Khattab dem ni na ngeen ma set su fekke ne xawa def ci war fayu na ngeen ko def mais nak qisas bi modi nat ngeen nat jam ni mu toll ngeen def Usman ibn Affan Umar de Usman wutuko di ñaarelu di ñettelu khalifa rasulullah den ci ñaari doomu rasulullah bam nu mu def dañu ko encercle kërëm wa kufa ñew wa basra ñew am ñu joge egypte ñu encercle kërëm lu wara mat fukki bëss ak ñangam dañu ceppelu ci biir kër gi rendi Ousmane ibn Affan tok ci dëndam rendi ko Ali ibn Abi Talib gel waru diine ci bok ak yonent bi bay yonent bi yar ko masul sujootal xere mom Ali ibn Abi Talib bayam ak bay yonent bi bok ndey ak bay Abdullah genn aduna lu jitu yonent bi di judd bayam Abu Talib yar ko gannaaw bako Abdul Muttalib yore ba genn aduna bi yonent bi tole ci juroom ñettal Abu Talib yar ko bayu Ali ibn Abi Talib waye Ali ibn Abi Talib momu mo wutu won yonent bi ci neegam bes ba muy gaday ak jaam ak maqama ak lepp dañ ko ren dañ ko doot jaar ci ray ko dañ ko teeru tek say yi def nañu ben clan bo xamne nenañu tay dañu ray Muawiyah Abu Musa al-Ash'ari dañu ray Ali genn di wote as-salatu jami'a jog lañ ci julli fajar ay wa waj len ñu door ko ben jaati door ko ciow ko ci bop mu ne fustu wa rabbil ka'ba taxena li la doon wut fofu la de mo kon kañ la l'islam ma sa neex way ñun nak suñu defé nak luñu neñu ñina yalla baxna yalla duko setan baxna yalla duko setan baxna diko wax rek am ñeneen ñu fi nek ay club ngi fi ay association ngi fi ño xamne seen liggéey corps de la paix ak ISAID yu américain yori fi ci suñu biir di liggéey rek liñu bëgg rek modi affaiblir julit ñi mo su ko defé def ay creel waaw mouride bi ne man duma jotté tidiane bi ne man duma jotté mouride bi dara qadir bi wax ko dem nañu ba ci biir tariqa tidiane ñu né wa tiwawan wa ñassel wa chanaba wa madina gunas tekkale waaw ba loolu pare nag ñu di ñu nax nag ñoom tubaab ñi def ay généraux xalif général xalif général pour teef xalif. Lan mooy xalif général? Wax leen ma ko, lan mooy xalif général? Yooyu yëpp seen méthode la, seen système la. Xalif général di fi léegi Mousse Sarr Sow Mousse dee sax ñu ne Mousse lii mooy xalif général Mousse. C' est ça, dafa dem ba day perdre ba doo xam lu muy niru. Loolu pour teqaleel ñun amuñu ay généraux. Ñun ay jullit la ñu am, ay machaïx la ñu am, ay sëriñ ahlullahi al arifuna billah. Waaye yooyu yëpp pour teqale la. Il faut yooyu ñu di ko xam. Su tabaski jotee wala kori ku sëriñ bu nekk soo doon ñetti mbooloo nga am sax ñu jox la rajo bi wax a wax a wax ñu teg ko ceeb 10h ba min bi julli lañ tey daañ ñu ngi leen di indi nag léegi julli nangam. Sa fekk suuf préfet boo la préfet ne la waaw sëriñ bi yow de say taali bi rek a fay seen impôt sa law jiwuy say taali bi rek ko fay nga ne waaw waaw ñu ne moom kay na su dul woon moom dem wax ko keneen yaa ñaanoon mu taw yow de su dul woon sa ñaan gi kii du taw kale wax ko kale kale wax ko kale mu tax ñu dorogi la ngay nelaw rek ñu naan iskay taali bi bu nekk dafa bëggul dégg lu neex ci sëriñ kale ne mën a ñu wéetal kale ne ko yow a su dul woon yow sa law yow yaa kii su préfet ñoom nga xam nañu seen mission waaw sa law sëriñ bi nag ñu dolle ñaan ndax sa ñaan daal moo tax kii yow nga daal li fàtte yàlla moo tax Cheikh Alhaj Abdoul Aziz yàlla na yàlla yàggal ko ci jamono ab masoobee yàlla mu yebal ñu fekk président Senghor nekk Iran mu woolu ma ak Souley Dramé yàlla na yàlla dolli ko leer ne ma dama bëgg nga demal ma ci Abdou Diouf boobu mooy premier ministre 1978 nga ne ko maa ngi koy ñaan nañ tëj baar yépp nañ tëj cinéma yépp nañ tëj bistoro yépp bu tëgg jib bu sabar jib bu dara jib ñu ñaan ndax yàlla indi ndoxu jàmm ndax kat maral bi metti na ne ma soo fa jógee na nga dem ci Jean Collin ministre de l' intérieur nga wax ko soo fa jógee na nga dem ci monseigneur Thiandoum cërul de wakam nga gis ko ne ko Abdoul Aziz sama papa moo ma yónni nee na kat yàlla moo bind ñëpp waaw catholique bi yàlla ko moom kenn moomu ko xam ne Cheikh Alhaj Abdoul Aziz yàgg na rafet liggéey du li ma jur a tax ah li exemple la waaw su ma jurul woon it am na jikko bi du li ma jur a tax waaw su ko defee nañ ñaan ma wax ko Abdou ne kooku daal Maodo dañ koy def président nekk waaye dañ ko décrété Jean Collin dana ko appliqué ñu gis ministre d' état Jean Collin mu contente ci la fekk na fi ñu bari su ko ñëpp fekkewul ñu góor gi nag ñu jox ko rajo bi indi ko mu waxtaan dañu teg rajo bi waxtaan bi ci 10h mooy ci 9h20 lañ ko teg 10h mooy fekk asamaan sorti ko mais Sénégal yépp a taw nit ñi bëgg ne Abdou Aziz julli kori ga ñëw dafa jooy ne bu ma kenn tudd nañ tudd yàlla Abdou amul yàlla Abdou amul ndox ndox sax su ma ko bëggee dama naan Ablaye Mbaye may ma ndox ci satala gi wala may ma weeru ndox ma naan fu ma moomee ndox afaraytumul maa alladi tashrabun a antum anzaltumuhu min al musli am naxnu al munziloun moo tax yonente bi salaaw sallam mi xam yàlla daawul xeeb dara kaasu ndox sax su ko jëlee naan ba pare téye ko moom yonente bi ne alhamdulilahi alladi jaalahu azban furatan walam yajalhu malixan ujaajan bi dunubina yow yàlla wallahi maa ngi lay kañ di la bàkk di la sant ndax ndox mi kat su dul woon sa mbaax mu wex xat ndax li ñuy indi ci bàkkaar waaye yaa ngi ko bàyyi ba léegi rek muy neex di temtemi ci put alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy xam yàlla Cheikh Alhaj Abdoul ne nañ corrigé mbir mi waaw moomu ma taw te kilifa diine noonu la war a def yonente bi salallahu alehi wa sallam dafa am ku ñu naan Ousmane ibnu Madroun ci sahabati kaane min ajillati sahabati ridwanullahi alayhim ajmain lama tuwfiya wa xumilat janazatuhu ila al maqabir ila al baqiya dalli ko suul sahaba yi dañu dellu si kontaan ku ci nekk di wax naan Ousmane nga aljanna ku nekk di joxante loxo bépp naan hani an lahu bil janna hani an lahu bi maqadi sidqin alladi sayaxda bihi inda rabbihi inda malikin muqtadir yàlla dégg wax ji ne yonent bi corrigé loolu yow Mouhamad sax xamuloo ndax daa dem aljanna wala déet qul jibril daal ni cëpp indi alquran qul ma kuntu bid'an min arrusul wa ma adri ma yufalu bi wala bikum in attabiu illa ma yuha ilaya yàlla dafa fiir yow yonent bi loolu ñu naan ma nga aljanna bu ma kenn jiitu yow Mouhamad salaa sallam yaa ngi dund xamagoo ndax daa dem aljanna wala déet kon boog ñooñu ñuy loolu ñuy dé dégg naa ko man yàlla corrigé ko ne leen kooku du seen domaine nañ ko bàyyi mais loolu sam pap Cheikh Alhaj Abdoul Aziz toujours mu ne nawet bi bët sébbi na ji nañu nawet jeexagul ji raadooguñu defaguñu dara ngay koppañante ci penc mi naan maa lay ëpp gerte nee na teel na nit leen ba mbay mi sotti ndax wang yaa ngi fi criquet yaa ngi fi waaw dara sotteegu su ko defee kooku ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel, nañ bëgg yàlla, nañu taxoo julli juróom, te julli juróom nañ koy def ni ko yàlla bëgg. Kenn du tiim ci tàppi, am na ñuy tiim ci tàppi, ñëw rek rëpp sa loxo. Kenn du tiim ci tàppi, kenn du tiim ci basang, kenn du tiim ci miir, ci saidan tahiran fa tayammamu saidan tayyiba. Na ngeen tiim ci pàkk suuf su laat te set, wala ngeen jël doju tiimu, wala ngeen tiim ci miir bo birig boo xam ne laso bi togg guñ ko jaxasuñ ko laso ba ñu togg ko. Sooy tiimit da nga war a summi sa jaaro, su fekkee ne sa jaaro du yëngatu bu baax da nga koy tekki fekki sa montar. Waaye am na ndaw kundaa yoo xam ne dañuy ñëw rek xamuñu sax nu ñuy tiimee. Sooy tiimee ci dojit, doj bi doo ko yëkkati, doju tiim bi doo ko yëkkati téye, da nga ko bàyyi suuf. Sooy julli da ngay julli julli gu mat, waaye julli cof yonent bi nee na da ngay julli ba pare yàlla taxañ ko sànni la ko. Soo nee allahu akbar yàlla ngay waxal, mooma toog ndax nee nga allahu akbar. Allahu akbar mooy lan? Yàlla gën a màgg sëriñ bi ma yaakaar jaayanteeg moom. Yàlla gën a màgg président coordination bi. Yàlla gën a màgg député bi wala maire bi wala chef de quartier bi. Yàlla gën a màgg sama koppar-koppar. Yàlla gën a màgg sama jabar. Yàlla gën a màgg samay doom jabar ji su ne allahu akbar. Yàlla gën a màgg sama jëkkër. Yàlla gën a màgg lépp lu ma am, ndax xam naa ne danaa dee bés ñu yeew ma ba ma ne ngodd dem ngas ba mu xóot suul ma, te man rek sama jëf rek laa fay fekk, sama sëriñ du ma fa fekk. Gisagum ngeen benn sëriñ ne bàyyi leen ma suul maag taalibi bi, gisagu leen ko. Kon boog nag nañ ànd ci yàlla, wéttalante ci yàlla, dimbalante ci yàlla, ndax ñun ñëpp ci yàlla la ñuy mujj. Yàlla wax na ci alquran ne sëriñ su manul ñàkk na nga seet sëriñ ba nga xam ne ci xam na ne ci man la jóge ti ci man la jëm. Wattabi sabila man anaba ilayya fumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waaye nit koo xam ne deewoo ko te dëggoo ci sa lalu dee ba sukuraat ñëw, sa jabar wër la, say doom wër la, fapp doo làkk, ngay gis malaaka yi te ñoom duñ ko gis. Talaxatil xulquum wa antum xiina idin tanduruun wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruun. Waaw, néeg baa ngi nii, sa jabar a ngi toog, say doom a ngi jaaxle, docteur bi taxaw ne manatuma ci dara, luñ la jox suñ la xoolee ruy nga génne ko, suñ la joxee ndox nga génne ko. Te kat Jibril Azrail ñëw na wala ñamu ndaw yamu yebal ñëw nañu tiim di xëcc ruu gi. Yow yaa ngi leen di gis, gis fa nga jëm, gis aljana. Su dee aljana yàlla nañu yàlla def ñuy cëru aljana, aljana yi suñu cër. Nga mu wóor na ne yaa ngi génn àdduna, ngay jooy, sa làmmiñ damm doo mën a wax. Foofa su fekkee ne joxaloo yàlla sa bopp, cheytaane dana tëru jullit ba foofu, dana ñëw wane sa jëmmu sëriñ di la wax loo xam ne soo ko waxee weddi. Moo tax sëriñ baax na de, waaye jox yàlla sa bopp jëkk sëriñ bi moo gën, ndax yaag sëriñ bi yépp dañ leen ci indi. Sëriñ royuwaay la waaye du yàlla, sëriñ royuwaay la waaye du yàlla. Sëriñ bi yorul njariñ, yorul lor. Yàlla moo yor njariñ, moo yor lor. Waaye bëgg na nag sëriñ bi soo ko top nga topp ko ngir yàlla. Bëgg na sëriñ bi it di ànd ak yow ngir yàlla. Taalibe bi na ko yàlla gënal sëriñam, sëriñ bi na ko yàlla gënal taalibe bi. Moo tax Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu ne a'udhu billahi min xawfi al anami wa min ridan an nafsi ham min rizqi allah wa raddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allah. Waaw, ma wax nag Serigne Touba nag man Maodo si nag ba ñu dajee keer nag ñuy màggal mam Serigne Touba, ma def ci qasida way ko Serigne Touba hani an lakum ya ahla touba bi yawmikum fa akrim bihi yawman bihi qadima al qutbu. Waaw, qutbu bu mag boobu di Serigne Touba. Wa azim bihi yawman yatihu bi nourihi banu shaabi turran bal kada sharqu wal garbu fa yawma qudumi sheikhi ramzi kifaaxina tafaaqata ahlu shirki fantasara saxbu ka anni bihi wan nuru. Mi ngi mel ne Serigne Touba maa ngi ko teg bët, mu mel ne weer kanam gaa nga mel ne weer di leer. Ka anni bihi wan nuru yamlau wajhahu yaqulu ila tahriri ya ayuha shaabu ala baraka arrahmanu fi l ahli baadahu li yuxiya darban saada qablu bihi rakbu fa haadi taxiyaati wa tilka mawaddati uqaddimuha walruuxu waljismu walqalbu. Yow Serigne Touba daal yaag sa njaboot gu baax gi le, waxuma la nuyoo, waaye sama jëmm, sama ruux, sama xol maa ngi leen koy jox. Na xam su doon parparloo rek maa dooma jur man way ko Alhaj Malick. Dëgg la, way naa Cheikh Tidiane Chérif, way naa yonent bi, waaye Cheikh Alhaj Malick waxaguma ci moom dara. Su ma doon taalibe na Tidiane bu fanatique na dam du ma ko bëgg a def. Waaye wax ngëneelu Serigne Touba day yokk ngëneelu nit, wax ngëneelu Alhaj Malick day yokk ngëneelu nit, ndax ñoom raw nañu, jàng nañu ba raw ñëpp. Waaw, si boo gis kenn mënatul raw Alhaj Malick si si mo tax cheikh hadji malik ko xam la ba muy lak genn aduna dafa ne dom man de malik di ñewon na doon liggey duma fi bayil dom dara ciere yi nak ñoy samay gop ci la doon baye dina ko fi bayyi sama njabot suñu ñewé bay alhamdulillah rabbil alamin suñu bayul tampi pour ñom malik bayna ba dem aw nit ñi dañ leen di won yalla nañu ragal yalla waye defé né aljanna dang koy am rek ku sëk sëriñ gëreem nga dem aljanna ah nañ ko jéx han nañ ko jéx ku sëk sëriñ gëreem te gëreem nga gëreemal yalla dik ci waye luma neex def luma neex wax suma dé mourid tidiane bi luma neex yek ko luma neex yek cheikh namatian sherif alku rek suma dé tidiane luma neex wax serigne touba fuñ ko tuddé luma neex tek ci daram serigne mourid bi luma neex tek ci daram alku rek ndax ka bokku na ci suñu charte tariqa cheikh namatian sherif ne wali yépp fonk leen leen teral leen ñépp serigne tadi touré ne mbolém wali yu yi serigne adi touré ne mbolém wali yu nawna leen ci yalla bu wër waaw ñépp gannaaw ga jaayantena ak cheikhou tidiane waaw kagn su ko defé loolu lañu amon ci luñu wax tabarakallahu khatna yalla doli wer yalla doli mucc yalla doli sutura yalla may ñu ragal ko nañu ragal yalla moy yalla gi bari na nañ wottu moy yalla xale bu jigen bi nek ci bir keur bayam nañ ko yar yaru diine xale bu goor bi nek ci penc mi na bayyi xale yu jigen ni ñuy doxi seen yitte ci marché bi wala boutique bi te delu ci waye les handicapés physiques les handicapés moraux ñoleen ëpp waaw les handicapés rek ku nekk yoré yak wala yoré pouce di dem koku handicapé la waye yomb na physique la waye moral ki nga xamné mom dafa handicapé moralement waaw jikko baaxatul fu mu toll xalé bu jigen bu toll mi ngi koy jema ciokkal koku du défar penc du défar jikko xalé yu jigen ni lañ top seeni wayju top seen nday tay julli borom kër gi top ci buntu kërëm Cheikh Al-Hadji Malik neena borom keur bi tok ci buntu keureum dom yi nek ci lu leen neex mu nan dara la leen manalul ëllëg ci bi dañ ko fekk ci safar mu ne ko wet ku nek gis ko ne ko dara la manalul tay waye nit ki du jur domam ba pare ragal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ko kagn la sa di taxaw mu ne xawma lan waye bokku na ci mandar gay sa su taxaw antalidal mar'atu amataha aw sayyidaha ñu ne ko ya rasulullah nan la jigen di sukk jur sangam yaronte bi ne waw jigen jo xamne ya matu ya couscousi ci ëmbu jom ñenti wet sukku jur sa dom mag tuuti rek nek sa sang ndax ma ngay genn di dem ci bistro ba ma ngay genn bes bu ñewé indi ñaari junni nga nan jeureje fay xamone nan yalla dana la téral té do gëstu wo ñaari junni fu mu ko jël ndax tanku chaaxan la ko doxé ndax dafa joxé bopam ndax dafa and ku mu waru la andal yoy yeb chaaxan la fa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu nit ku bax day ragal yalla nit ku bax day ragal yalla ku ragal yalla do ndialo ku ragal yalla do nan tangara ku ragal yalla do jew ku ragal yalla do iñan do soxar nit matul waye lo ci defit daw ben qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yalla neena man duma gedd ken man nama rombu legi ndax mako yoron daw jek yalla neena suma ko xon ñepp tas keur yepp tas ndax ma manal ñepp te ba legi sappoguma ci kaw ken waye man nama rombu legi ndaxam di bari ki dem rek sama keur la nekkon waye kay waye da nga wara sante yalla bu lay rombu tay am situation mais ni taxat wa kana al insanu qatura yalla neena koku langage la bo xamni nit ki warna ko corriger da xam man na mo rombu tay sallaw mako defalon ni mako yalla neena du deug taxuma won suma taxon doko tuddu mustashidin wal mustashidat dilay ngi len di ñaanal yalla ndaxit jamono neexul teyit li songul l'islam ci senegal bari na amna ci lu mag ñi xam amna ci lu ñu xamul waye ndaw lu am yitte te bari loy lire bari loy jang da xam lu bare ci lool kon bok su fekke ne dañu am ay xalé yo xamne dañu leen défar taxawu leen ci walu diiné amna solo li ci am solo rek modi orientation ndax kat ki nga xamne moy seen kilifa di serigne mustapha fi bu serigne cheikh tidiane fi doomu soxna la ci dañ na reer jang na doomu soxla ci dañ na reer jang na deglu nak ndigalam deglu kaddom ak orientation mom rek mo ci am solo te xamne nak mom serigne mustapha momul diine nak man bayam mi di rakku cheikh ahmed tidiane momuma diine alhaji malik momul diine yonent bi sax momul diine ndax kat kasso bi le tay ci bir dakar ay talibé mouride rek fa fess serigne abdoullah hat waxo gul ubine genn le ay tidiane rek fa fek Alhadji Abdou demagul ne ubbi len genn len ku la mënul genn ci kasso 100 mètres bi waxuma la kasso ëlëk serigne bi ñaanal ma rek nga ci man ñaanal ma té su fekkone serigne bi mom da nga nan ko mayma do ko wax ñaanal ma wala fi defalet ñaanal ma serigne bi ñaanal ma ak kon kañ ñëk amna ku ñuy ñaan waye néwlo ko mayma su mom da nga nan ko mayma su ko defé kon il faut yoy ñu diko dund ko ci grañé fexé ba sopp